adiskide bat bazen. Orotan bihotz bera, poesiaren hegoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia, ikasia. Urepeleko hartzaina, mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik, azken hatxa guela. Bertxorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako begien, oiurik bortitzena, bortitzena. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.